वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने जैसे तैसे टेबल से पानी का गिलास उठाया और पी लिया। आराध्या को याद आया अभिमान उदयपुर भी गया था। आराध्या खुद को संभालते हुए लेट गई। कुछ देर तक उसकी आंखों में वो पल घूम गया जब अभिमान उसके करीब आया था। उस वक्त अभिमान बेशक नशे में था, लेकिन उसने आराध्या को प्रपोज किया था, और जिस हिसाब से प्रपोज किया था वो प्रपोज छूट नहीं था। आराध्या सोच रही थी कि आज तक अभिमान का नाम किसी लड़की के साथ नहीं जुड़ा, तो हो सकता है कि कनिका से शादी की वजह से ही वो किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता हो। यही सारी बातें सोच सोचकर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। और तभी आराध्या के कानों में उसी के मन की आवाज गूंजी। रो क्यों रही आराध्या? और उसके लिए रो रही हो? उस अभिमान के लिए जिसके अंदर दुनिया भर का अभिमान है? तुम कोई अबला नारी नहीं हो। उठो और जाकर पूछो अभिमान से कि उसने ये सब क्यों किया। आराध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसने अपना फोन लिया और अभिमान को कॉल किया, लेकिन अभिमान ने आराध्या का फोन रिसीव नहीं किया। अभिमान एक मीटिंग में बिजी था और उसका फोन साइलेंट में था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि आराध्या उसे कब से कॉल कर रही है। आराध्या ने 3-4 बार कॉल किया, लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। आराध्या बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर उसने वो लेटर उठाया, फोटोग्राफ्स उठाए, उसे एनवलप में डाला और तेज कदमों से कमरे से निकल गई। जब वो बाहर जा रही थी तो पीछे से आर्या बोली, आराध्या इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? रुको, इतना तेज चलना ठीक नहीं है, आराम से चलो। लेकिन आराध्या ने आर्या की बात नहीं सुनी। वो तो तेज कदमों से निकलकर रघुवंशी मेंशन की गार्डन में आ गई और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइवर से बोली, रघुवंशी इंडस्ट्रीज लेकर चलो। ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को लेकर वहां से चला गया। आर्या तेज कदमों से गार्डन में आई, लेकिन तब तक आराध्या वहां से जा चुकी थी। आर्या ने अपना फोन लिया और आराध्या को कॉल किया, लेकिन आराध्या ने फोन रिसीव नहीं किया। आर्या को टेंशन होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आराध्या इतनी जल्दी में कहां जा रही है। कई बार कॉल करने के बाद भी आराध्या ने फोन नहीं उठाया। इस बार आर्या ने मैसेज किया और पूछा, आराध्या इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही हो? कम से कम मुझे बता तो जाओ, आखिर तुम इस घर में किसी की अमानत हो। आराध्या का बस एक मैसेज आया, रघुवंशी इंडस्ट्रीज जा रही हूँ आपके बेटे से मिलने। उसके बाद आर्या ने 2-3 मैसेज किए, लेकिन आराध्या ने रिप्लाई नहीं किया और आंखों में आंसू लिए बस गाड़ी में बैठी रही। वहीं ड्राइवर फ्रंट मिरर से आराध्या को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ड्राइवर रघुवंशी मेंशन का है ही नहीं, बल्कि अजय ओबेरॉय ने उसे प्लान किया है। ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। आराध्या जैसे ही उतरने को हुई, ड्राइवर ने कहा, मैम मगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं अंदर जाकर सर को इन्फॉर्म कर दूं। आराध्या गाड़ी से उतरती हुई ड्राइवर को देखते हुए बोली, नहीं रहने दो, आज तुम्हारे सर से मुझे ही बात करनी है। इतना कहकर वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। आज सीनियर रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं थे सिवाय युग और अभिमान के, और वो दोनों मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अनिरुद्ध भी आज तितली को लेकर अस्पताल गया था, इसलिए उसने ऑफ लिया हुआ था। आराध्या आंसू पोंछती हुई कॉरिडोर में चली जा रही थी। उसने अभिमान के कैबिन के अंदर जाकर देखा तो वहां अभिमान नहीं था। जैसे ही वो पलटी, वैसे ही आराध्या से एक एम्प्लॉय टकराता रह गया। उसने आराध्या को देखकर रिएक्ट किया और बोला, मैम आप यहाँ सर से मिलने आई हैं? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, कहाँ है तुम्हारे सर? वो एम्प्लॉय बोला, मैम वो तो यहाँ नहीं है, वो तो सनशाइन होटल में है। आराध्या बोली, होटल में क्या करने गए? एम्प्लॉय ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, मैम वो तो नहीं पता। आराध्या ने इस बार कंफर्म करते हुए फिर पूछा, वहाँ कोई मीटिंग है? उस एम्प्लॉय ने फिर से कहा, जी नहीं किसी से मिलने गए हैं। ये सुनते ही आराध्या का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं वो कनिका से ही मिलने तो नहीं गया। आराध्या ने उस एम्प्लॉय को एक नजर देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही उस एम्प्लॉय ने जेब में से फोन निकाला और अजय ओबेरॉय को फोन करते हुए कहा, सर जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया, अब मुझे क्या करना है? अजय ने कहा, जितनी जल्दी हो सके रिजाइन मारो और राजस्थान छोड़ दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम रघुवंशी खानदान के एक भी लड़के के हाथ में पड़ गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। वही एम्प्लॉय थोड़ा सा डर गया और बोला, सर मैं आज ही जॉब छोड़ दूंगा, बस आप पैसों का ध्यान रखना। इतना कहकर उसने फोन कट किया। वहीं आराध्या तेज कदमों से इंडस्ट्रीज के बाहर आ गई और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोली, संजय होटल लेकर चलो। ड्राइवर ने अगले ही पल कार स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी अभी भी पूर्वी पैंथर के साथ बैठे हुए थे और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो वो आर्या की कॉल थी। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, आर्या गुड न्यूज है। आर्या शिवाय से आराध्या के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसने शिवाय की गुड न्यूज के बारे में पूछते हुए कहा, कौन सी गुड न्यूज? शिवाय बोला, सरगम और मीरा पूर्वी पैंथर की बेटियां हैं। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खुश हुई, उसकी आंखें भी नम हो गई। शिवाय बोला, मैं जानता हूँ तुम इमोशनल हो गई हो, लेकिन अब सेलिब्रेट करने का वक्त है, इमोशनल होने का नहीं। मैंने सबके लिए छोटी सी गैदरिंग रखी है, हम यहाँ पूर्वी के घर पर हैं और सीधा वहाँ चले जाएंगे। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम भी सिंड्रेला चाची रूही और दृष्टि को लेकर वहाँ आ जाओ, साथ में मिलकर बैठेंगे और मैं डैनी और वंदना को भी वहीं आने के लिए कह देता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने कॉल कट कर दिया। आर्या ने शिवाय को कॉल किया था आराध्या के लिए, लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल गई और वो खुश होती हुई फोन को बेड पर रखकर तेज कदमों से हीर के कमरे में गई, जहाँ पहले से ही हीर और दृष्टि बैठी हुई थी। दृष्टि ने आर्या को देखकर कहा, क्या हुआ, कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी जो इतनी तेज भागती हुई आ रही हो? आर्या बोली, रूही दी कहाँ? इतने में रूही भी पीछे से आती हुई बोली, ये रही रूही दी, कहाँ जाएगी? रूही दी युग के कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, उसे खुद का तो कोई होश रहता नहीं है, पता नहीं मेरे भाग्य कब खुलेंगे और कब उसकी जिंदगी में लड़की आएगी और उसे संभालेगी। मुझे तो इस लड़के ने पागल कर दिया, एक गुण भी अपने पापा का नहीं है, राजवीर को देखो, अपनी चीजों को कितनी मेंटेन करके रखता है। और इस गधे को देखो, इसकी जेब में से सिगरेट निकली है। आने दो, आज तो इसकी खबर लेती हूँ। फिर उसने हीर को देखकर कहा, चाची आपके पास सुई धागा है क्या? इसका बटन टूट गया, लगा दूंगी। आर्यन ने रूही के हाथ से युग की शर्ट को खींचा और उसे सोफे पर फेंक दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई। फिर उसने उसे हीर के पास बिठाते हुए कहा, मुझे आप तीनों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनानी है। रूही बोली, अब इस उम्र में भी शिवाय भाई को चैन नहीं है। आर्या हैरानी से रूही को देख रही थी। तीनों ही आर्या को देखने लगी। आर्या बोली, पूर्वी और पैंथर की बेटियां मिल गई। ये सुनकर तीनों की आंखें हैरानी से फैल गई। तीनों को ही आर्या की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आर्या की आंखें बता रही थी कि वो बिल्कुल सच कह रही है। हीर बोली, वो बच्चियां किसके पास है? ठीक तो है ना? कहीं किसी ने उन लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? किसने बताया तुम्हें? हीर के इतने सारे सवाल सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोली, शांत हो जाओ चाची, शांत हो जाओ। जब मैं आपको बताऊंगी ना कि पूर्वी और पैंथर की बेटियां कौन है, तो आप भी खुशी के मारे उछल पड़ोगी। तीनों हैरानी से अभी आर्या को देख रही थी और तभी दृष्टि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, कहीं मीरा और सरगम तो नहीं? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और चारों ही चिल्लाने लगी। दृष्टि बोली, मुझे तो सरगम को देखकर लगता था कि वो पूर्वी जैसी है। एक दिन मैंने उसे कहा भी था कि तुम बिल्कुल मेरी दोस्त जैसी हो। इतना कहकर दृष्टि ने अपने सीने पर हाथ रखा जो जोरों से धड़क रहा था। फिर वो खड़े होकर बोली, हे भगवान, आज तो मेरा बड़ा मन कर रहा है सरगम और मीरा से प्यार करने का, और दोनों यहाँ नहीं है। हीर ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ दृष्टि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मैं अपनी मीरा को अपनी बाहों में भर लूं। मैं तो पहले से ही उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। वो चारों आपस में बात करने लगी और तभी आर्या बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हमें मिस्टर ऑलराउंडर ने रेस्टोरेंट में बुलाया। उन्होंने एक छोटी सी गैदरिंग रखी है जहाँ वंदना और डैनी भी आएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सबको चलना है। सब ने हाँ में गर्दन हिलाई। आर्या वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में आई और तैयार होने लगी, और उसके दिमाग से यह निकल ही गया कि आराध्या की बात उसे शिवाय को बतानी थी। दूसरी तरफ ड्राइवर ने गाड़ी सनशाइन होटल के बाहर रोकी। आराध्या गाड़ी से उतरी और तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। वो सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गई। रिसेप्शनिस्ट ने आराध्या को देखकर कहा, जी मैम, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आराध्या बोली, मिस्टर अभिमान रघुवंशी आपके होटल में ठहरे हैं, मुझे जानना है कि वो किस कमरे में है। रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक वेटर को देखकर बोली, मैम को मिस्टर अभिमान रघुवंशी के कमरे में ले जाओ। इतने में उस वेटर ने कहा, सॉरी मैम, वो वहाँ किसी लड़की के साथ है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये सुनकर आराध्या का दिल और जोरों से धड़कने लगा, उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इतने में रिसेप्शनिस्ट आराध्या को देखकर बोली, सॉरी मैम, हम आपको उनके पास जाने की परमिशन नहीं दे सकते, वो अभी अपनी प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर तो आराध्या की जान हलक में अटक गई। उसने गुस्से में कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ और आप मुझे उनके पास जाने से नहीं रोक सकते। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट और वेटर दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। इतने में आराध्या फिर गुस्से में बोली, अब मुझे बताओगे कि मिस्टर रघुवंशी कहाँ है, या फिर मैं खुद ही ढूंढ लूँ? वेटर ने धीरे से गर्दन झुकाते हुए कहा, मैम सॉरी, लेकिन वो सच में किसी और के साथ है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने वेटर की तरफ देखकर बोला, तुम चुपचाप लेकर जाओ, मिस्टर रघुवंशी अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं कर रहे। आराध्या ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। उसे लग रहा था कि रिसेप्शनिस्ट को उसके साथ हमदर्दी है, बल्कि ये सब प्लान तो अजय और रॉय का था। उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके रघुवंशी फैमिली को तोड़ कर रख देगा, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। आराध्या वेटर के पीछे पीछे तेज कदमों से चल रही थी। वेटर उसे कमरे के पास लेकर आया और बोला, मैम यही कमरा है। और इतना कहकर उसने एक कार्ड आराध्या की ओर बढ़ा दिया। आराध्या उस कार्ड को कमरे के लॉक से टच करते हुए घबरा रही थी। उसका मन मानने के लिए तैयार नहीं था कि अभिमान ऐसा हो सकता है। जितना वो अभिमान को जानती थी, अभिमान को लड़कियों में खास इंटरेस्ट नहीं था। कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं थी तो फिर कनिका कौन थी? क्या होगा अब आगे? रिश्ता टूट जाएगा। उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो आंसू रुकने का नाम। कुछ देर तक आराध्या अपने इमोशंस के साथ लड़ती रही, आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने हिम्मत करके कार लॉक पर टच किया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वैसे ही आराध्या ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि अंदर कुछ ऐसा जरूर है जिससे उसका और अभिमान का रिश्ता टूट जाएगा। उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो अंदर से आवाज आई, तो मेरे साथ ऐसे फिजिकल होकर मुझे मना नहीं कर सकते, मैं नहीं मानूंगी। मैं आराध्या को तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें हमारे बारे में मेंशन में बताना ही होगा, सबको बताना होगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आराध्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये सुनकर आराध्या की सांस अटक गई और फिर उस कमरे में से सिसकियां सुनाई दी, जिससे आराध्या को समझ आ गया कि इस वक्त जो कोई भी अंदर है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। आराध्या तो पहले ही उस गेट को खोलना नहीं चाहती थी और अब तो उसकी हिम्मत ने बिल्कुल जवाब दे दिया। आराध्या खुद को संभाल पाती उससे पहले ही एक और आवाज आई, तुम समझने की कोशिश करो, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूं, लेकिन आराध्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलट नहीं सकता। लेकिन यकीन मानो, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को छुआ भी नहीं है। मैं आराध्या के साथ रहता तो हूं, लेकिन उससे दूरी बनाकर रहता हूं। उस रात जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी, जिसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, पर मैं आराध्या को कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर कि अभिमान उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, आराध्या की सांस अटकने लगी थी। वो खुद को जैसे तैसे संभाल रही थी। एक ही दिन में उसे क्या कुछ नहीं पता चल गया था। जहां वो ये सारी बातें सुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, वहीं उस कमरे में सिसकियों की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। आराध्या चीख कर रोना चाहती थी, अभिमान के सामने जाकर उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उस वक्त कमरे में जाना, किसी की निजी जिंदगी में झांकना आराध्या की फितरत में नहीं था। उसके कदम चौखट को पार करने की हिम्मत रखते ही नहीं थे। इतने में अभिमान की आवाज आई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, किसी और को नहीं। तभी तो मैंने आराध्या से दूरी बनाकर रखी हुई है। देखो फिक्र मत करो, जैसे ही बच्चा होगा मैं आराध्या से बच्चा ले लूंगा और उसे डिवोर्स दे दूंगा, फिर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, और घर वाले भी आज नहीं तो कल तुम्हें अपना ही लेंगे। फिक्र मत करो, इतना मत सोचो, कनिका थोड़ी गुस्से में बोली। कैसी बातें करते हो, आपके दिल में दया है या नहीं? लेकिन मेरे दिल में तो है। आराध्या को उसका बच्चा लेकर छोड़ दोगे? कुछ तो शर्म करो, एक माँ से उसका बच्चा छीन लोगे? अभिमान बोला, ओहो तुम समझती क्यों नहीं, मैं आराध्या से बच्चा ले लूंगा तो आराध्या अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकती है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी में उससे पहले आई, और मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो प्रेग्नेंट है, वरना मैं सारी बातें बहुत पहले बता देता। कनिका और वो लड़का बात कर रहे थे और कनिका की नजर दरवाजे पर ही थी, जहां उसे आराध्या थोड़ी सी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों में दुनिया भर के आंसू थे। कनिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने उस लड़के को मिरर की तरफ देखने का इशारा किया। उस लड़के ने भी मिरर की तरफ देखा तो उसे भी आराध्या दिखाई दी। उसने और ज्यादा अभिमान की आवाज में बात करते हुए कहा, देखो कनिका, मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर था इसलिए मैंने आराध्या से शादी कर ली, वरना मुझे आराध्या जैसी लड़की पसंद नहीं है, कभी पसंद नहीं है। मैं ऐसी लड़कियों को पसंद ही नहीं कर सकता, वो मेरी स्टैंडर्ड की नहीं है। कहां वो गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली छोटी सोच वाली नानू के बॉडीगार्ड की बेटी है। मेरा तो उस लड़की को देखने का भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मम्मी पापा के प्रेशर से शादी करनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए फिर मैं आराध्या के मुंह पर पैसे मारकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। कनिका थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए और सुबकते हुए बोली, अभिमान तुम्हें आराध्या पर तरस नहीं आता, मुझे तो आता है। अभिमान बोला, देखो मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मुझे बस तुम पर प्यार आता है, तुम पर तरस आता है, तुम पर दया आती है, जो कुछ आता है तुम पर आता है। किसी और लड़की के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, ना तरस ना दया ना प्यार, कुछ भी नहीं। खैर छोड़ो, तुम कुछ खाने को ऑर्डर कर लो, मैं नहा कर आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का टावल लपेट कर बेड से खड़ा हो गया। आराध्या को थोड़े से खुले दरवाजे में उस लड़के की कमर दिखाई दे रही थी। वो लड़का बिल्कुल अभिमान जैसा था, पीछे से देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अभिमान है, और आराध्या ने भी ये मान ही लिया कि वो अभिमान है। वो लड़का वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही ना जाने आराध्या के अंदर कहां से हिम्मत आई, उसने हल्का सा गेट खोला और कांपते पैरों से अंदर गई। वहां जाकर उसने देखा तो कनिका बेड पर बैठी हुई थी और उसने खुद को चादर से लपेटा हुआ था। ये देखकर आराध्या की हालत और खराब हो गई, जबकि वो जानती थी कि कनिका और अभिमान के बीच क्या हुआ। कनिका ने आराध्या को वहां से देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने एक बार वॉशरूम की ओर देखा और एक बार आराध्या की ओर। कनिका एक्टिंग करते हुए धीरे से बोली, आराध्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराध्या ने कांपते होठों से कहा, सच सच बताओ, जो मैंने सुना वो सच है? कनिका ने आंखें नीचे कर ली। आराध्या का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रो पड़े, लेकिन रो ही नहीं, खुद को संभाल लिया। इतने में कनिका ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने जो देखा जो सुना सब कुछ सच है, यकीन नहीं आता तो अभिमान अभी बाहर आएंगे, उनसे पूछ लेना। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अभिमान थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दो और हमारी जिंदगी से चली जाओ, एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो, तुम्हें अभिमान से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आराध्या ने यह सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आंसुओं की धारा उसकी बंद आंखों से बह रही थी। फिर वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप पलट कर जाने लगी। कनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से बेड से उतरी और थोड़ा सा चलकर आराध्या के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज मेरे अभिमान को यह बच्चा देकर उसकी जिंदगी से चली जाओ। मैं वादा करती हूँ इस बच्चे को सारी खुशियाँ दूंगी, वो सब कुछ दूंगी जो एक माँ करती है। मैं बच्चों के लिए बहुत तड़पती हूँ। आराध्या तुम तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, मैं बांझ हूँ आराध्या। कहते कहते कनिका ने इतनी सॉलिड एक्टिंग की कि आराध्या को उसकी बातों पर यकीन होने लगा, लेकिन फिलहाल तो उसे वहां से जाना था। उसने कनिका को अपने सामने से हटाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही कनिका अपने कमरे के गेट के बाहर तक आई। वो आराध्या को कॉरिडोर से जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और तभी पीछे से उस लड़के ने कनिका को बाहों में भरते हुए कहा, काम हो गया? कनिका ने पलटकर उस आदमी को देखा और बोली, हाँ हो गया, बेचारी टूट कर गई है, वो सब छोड़ो, ये बताओ बाकी के पैसे कब मिलेंगे? वो लड़का बोला, जाकर मिस्टर ओब्रॉय से पूछो, उनसे क्या पूछ रही हो? इतना कहकर वो कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। कनिका ने भी दरवाजा बंद किया और वापस आकर एक दूसरे सोफे पर बैठ गई और अपने सिगरेट को चलाते हुए बोली, विक्रांत मेरी बात तुमसे हुई थी, मिस्टर ओब्रॉय से नहीं, तो पैसे तुम मुझे दोगे? मिस्टर ओब्रॉय से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक नहीं दो काम कर रही हूँ, तो पेमेंट भी डबल मिलनी चाहिए। विक्रांत ने हंसकर कहा, कौन से डबल काम कर रही हो? वो लड़की विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, शायद तुम भूल गए हमने अभी अभी क्या किया, मैं उसी की बात कर रही हूँ। विक्रांत के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो बोला, तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे तुमने एंजॉय नहीं किया। कनिका बोली, फालतू की बातें मुझसे मत करो विक्रांत, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। विक्रांत बोला, मैंने सुना है तुमने अभिमान से भी 10 लाख रुपए छटक लिए, उनका भी कोई हिसाब है या नहीं? कनिका बोली, अभिमान से मैं जितने भी पैसे लूंगी उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, और ना ही तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। आखिर इतने बड़े रिस्क का काम भी तो मैं कर रही हूँ। अगर अभिमान को या किसी भी रघुवंशी को पता चल गया कि मैंने उनकी बहू के साथ क्या क्या किया है तो सीधा गोली मेरे माथे पर मारेंगे, और ये बात मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो रघुवंशी कितने खतरनाक है, और पैसे देने के लिए तुम लोग नखरे दिखा रहे हो। विक्रांत हंसकर बोला, टेंशन मत लो, जैसे इन दोनों का डिवोर्स होगा उसी दिन 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तब तक अभिमान ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं उस पर एंजॉय करो। कनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वो बोली, कुछ पैसे इस बुढ़िया के अकाउंट में भी डाल देना, ऐसा ना हो सीनियर रघुवंशी के सामने सब कुछ बोल दे। विक्रांत बोला, फिक्र मत करो, उस बुढ़िया को तो मैंने पहले ही 2 लाख देकर हरिद्वार भेज दिया। वैसे एक बात कहूँ, कमाल की एक्टिंग करती है वो बुढ़िया। इतना कहकर विक्रांत और कनिका हंसने लगे। कनिका की सिगरेट खत्म भी नहीं हुई थी उससे पहले ही उसने एक धुएं का छल्ला बनाकर विक्रांत की ओर छाला। विक्रांत जो कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था उसने कनिका को देखकर कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। कनिका बोली, अभी भी कुछ बाकी है? विक्रांत बोला, हाँ अभी तो बहुत बाकी है। आराध्या मासूम है, उसने हमारी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन अभिमान के मन में भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग डालनी है, वो थोड़ा तेज है, इतनी जल्दी मानेगा नहीं। लेकिन अगर अभिमान को भी गलतफहमी हो जाए तो आज ये रिश्ता टूट जाएगा, और उसके बाद मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। इतना कहकर विक्रांत ने कनिका की ओर देखा और बोला, और तुम भी इंडिया छोड़ देना, वरना गलती से भी रघुवंशी फैमिली के हाथ आ गई तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कनिका ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब से डर ने जन्म ले लिया। उसे अगले ही पल वो सब याद आ गया जो अभिमान ने उसे पहन बनाकर कहा था। लेकिन कनिका जैसी लड़कियों के अंदर इमोशंस नहीं होते, इसलिए उसने अभिमान के साथ ये सब कर दिया। दूसरी तरफ आराध्या गाड़ी में बैठी हुई थी। वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और बार बार फ्रंट मिरर से आराध्या की हालत को देख रहा था। लेकिन मजाल उसे आराध्या पर थोड़ा भी तरस आ गया हो, बल्कि वो तो इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने काम से फ्री हो और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ दे। इस प्लान में जिन लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा था उन सब ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग इंडिया छोड़ देंगे, लेकिन जिन्हें कम मिल रहा था वो बस राजस्थान छोड़ना चाहते थे, और वो ड्राइवर भी उनमें से एक था। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होते ही अभिमान ने अपना फोन चेक किया तो उसमें आराध्या की अनगिनत मिस कॉल्स थी। अभिमान थोड़ा सा परेशान हो गया, उसने आराध्या को कॉल बैक किया, लेकिन अब आराध्या अभिमान से बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपने फोन को देखा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। आराध्या अब भी आंखों में पानी लिए गुमसुम सी गाड़ी में बैठी हुई थी, और तभी गाड़ी रुकी। ड्राइवर बोला, मैम हम मेंशन आ गए। क्या टूट जाएगा आराध्या और अभिमान का?